Kobieta. Flash. Jestem z A, jakbym był alfabetem. Od tylu więcej numerów niż na matplanecie. Od tylu, znaczy od tylu lat w stylu monogamą. Spoko, spoko i sporo sporów z moją damą. To toksyczna relacja bez zamuki. To dotychczas relacja pełna kłótni. To oczyszcza relacja barwna, ją. No to szybka relacja, sprawdzaj ją. Poznałem A na imprezie u dealera. Miałem nie mówić, ale dzięki za towar, który nigdy się nie znudził. Znajomość ta przetrwała wiele numerów, a ja wciąż w tą samą, choć jakoś bez planu. Po prostu miłość razem godziny po pierwsze. Robimy to, robimy to, robimy to nieźle, wiesz. Pozwól mi resztę streszczać, jak kolonia reprezentowa ze Śródmieścia. Czasem długo wkręcałem sobie, że nie chcę łapać. Myślałem, że mi wreszcie przejdzie z czasem. Wiesz, śmieszne szczęście i jeszcze jakie, nie no. Dwa jest świetna, chcę znać jej świat. Brak jej wad, ups, pachnie jak bankę wpadł. Właśnie tak, cios, na razie siema. Rozwala mnie coś, tylko siara, że chemia. A ja staram się zmieniać i chcę przestać. Zajebę się czasem, to weź przestań. To nie to, że dwa jest lepsza niż pierwsza, nie. Jakoś nie umiem poprzestać i wkręcam się. Ale to nie jest żaden hasło, zaraz. Nie myśl sobie, że lecę dwie laski naraz. Jak ty znasz Michała, wiesz, że drugą tylko wyobrażam sobie. Choć to pan Banks, a nie jakiś hejlowe. Teraz wiem, że ty. Żeby mieć je obie. Masz swój wariant, czemu więc nie powiesz? Wiesz, że nie robię tak żadnej na złość. Pech, że nie mogę tak każdej pragnąć. Chcę, by stężenie kobiet naprawdę spadło. Bo w grę wchodzą złe emocje, także zazdrość. Mam dość, mówię Wank, weź się wreszcie w garść. Wiem, że nie chcesz w tę gierkę więcej grać. Sprawdź, więcej strat niż jakbym grał przeciwko Benowi Wallace'owi z Detroit Pistons. Może być jeszcze gorzej i tylko źle. Chyba nic nie pomoże, tylko że dwa nigdy nie istniała. Byłem zakochany, strach jest tylko A, ja i mój zwariowany świat.